mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 kwietnia, minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Matury najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął spór między Sądem Najwyższym a Sejmem i Prezydentem. Zakażeni podchorąży ze szkoły pożarnictwa czują się dobrze. Matury, egzaminy ósmoklasisty i egzaminy zawodowe odbędą się najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca. Takie informacje przekazał premier Mateusz Morawiecki, który na Facebooku odpowiadał na pytania internautów. Termin egzaminów ma być podany z odpowiednim wyprzedzeniem. Matury i egzaminy zawodowe i egzaminy ósmoklasistów się na pewno odbędą. Prawdopodobnie one się odbędą pod koniec czerwca lub na początku lipca. O dokładnej dacie postaramy się poinformować na 4, a najpóźniej na 3 tygodnie przed egzaminami. Będziemy je organizować w taki sposób, żeby były maksymalnie bezpieczne, to znaczy ze sporym dystansem, korzystając ze wszystkich możliwych przestrzeni na terenie placówek szkolnych. Pod koniec tygodnia rząd ma ogłosić decyzję w sprawie szkół. Na razie mają być zamknięte do 26 kwietnia. Najprawdopodobniej potrwa to dłużej, ale resort edukacji nie wyklucza, że uczniowie wrócą do szkół przed wakacjami. Sąd Najwyższy nie ma kompetencji, by dokonać interpretacji przepisów, która zmienia ustrój i organizację wymiaru sprawiedliwości. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, rozstrzygając spór między Sądem Najwyższym a Sejmem i Prezydentem. Uzasadnienie wyroku odczytała sędzia Krystyna Pawłowicz, która podkreślała, że polska konstytucja stoi nad prawem Unii Europejskiej. Sąd Najwyższy jako pierwszorzędny podkreślił swój obowiązek lojalności wobec prawa unijnego i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz stwierdził, że z tego obowiązku lojalności nie może być zwolniony decyzjami polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej. Zdanie odrębne zgłosił sędzia Leon Kieres. Jak mówił, Trybunał Konstytucyjny jest sądem polskim, ale pełni też funkcję sądu unijnego. Trudno mi wobec tego pogodzić się z sytuacją, w której Trybunał Konstytucyjny w ramach pozornego moim zdaniem postępowania w sprawie sporu kompetencyjnego próbuje powstrzymać Sąd Najwyższy od wykonania obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej. 23 stycznia sędziowie trzech izb Sądu Najwyższego podjęli uchwałę, zgodnie z którą skład sądów powszechnych, w których zasiadają sędziowie wyłonieni przez nową Krajową Radę Sądownictwa, jest nienależyty. Szefowa sztabu programowego prezydenta Andrzeja Dudy, była premier Beata Szydło, wezwała jego kontrkandydatów, by zadeklarowali, czy będą bronić programów społecznych wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację, w której zobowiązał się do obrony 13 emerytur czy programu 500+. Teraz jest ten czas, kiedy wszyscy kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta muszą w uczciwy sposób mówić, co zrobią, kiedy będą ewentualnie sprawować ten urząd, ponieważ to jest czas kryzysu, w którym naprawdę potrzeba jasnych i uczciwych deklaracji. O kryzysie mówił też kontrkandydat prezydenta Szymon Hołownia, który powiedział, że rząd powinien zaciągnąć dług i natychmiast wesprzeć ludzi finansowo. 2080 zł dla każdego bezrobotnego przez pół roku. Wsparcie samorządów, tanie kredyty dla przedsiębiorców na płynność finansową i odroczenie danin publicznych na pół roku. To jest 120 miliardów długu, który Polska musiałaby zaciągnąć. Wybory prezydenckie są rozpisane na 10 maja. Stan zakażonych koronawirusem w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jest stabilny. W izolatorium poza uczelnią przebywa 56 zainfekowanych podchorążych. Jak powiedział rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, Krzysztof Batorski, nie wymagają hospitalizacji. Ci z wynikiem pozytywnym są w stanie dobrym, przebywają w tych izolatoriach, tam mają zapewnione właściwie wszystko podobnie, tak jak ci, którzy są w kwarantannie, pokoje dwuosobowe. Natomiast gdyby stan się pogorszył, no to takie jest też wskazanie inspekcji sanitarnej. Natychmiast są transportowani do szpitala jednoimiennego. Szef MSWiA odwołał zastępcę komendanta szkoły. Mariusz Kamiński powiedział, że to skutek, tu cytat, bagatelizowania sytuacji w uczelni. Minister nie wykluczył kolejnych dymisji. Eksperci ostrzegają, że susza w Polsce może wpłynąć nie tylko na rolnictwo, ale i inne obszary życia. Aktualnie w Polsce oprócz deficytu opadów obserwujemy szybkie opadanie poziomu wód w rzekach oraz wód gruntowych, a także spadek wilgotności gleby. Do tej pory nie obserwowano takiej sytuacji już o tej porze roku, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Bardzo niskie mamy przepływy w rzekach, niskie stany wód już przed początkiem okresu letniego. Susza na pewno znacząco wpłynie na wysokość cen, nie tylko warzyw i owoców, mówi geograf dr habilitowany Wojciech Janicki. Jeśli produktów roślinnych jest mniej, są droższe, kilogram wieprzowiny pójdzie też w górę. To się przekłada na wskaźnik inflacji, a więc na nasze życie. Synoptycy prognozują, że niedobory opadów mogą występować co najmniej do czerwca. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Zaraz pora na informacje sportowe. Adam Malecki. W piłkarskim tunelu pojawiło się światełko. Jest plan na wznowienie rozgrywek w najważniejszych ligach Europy i o tym właśnie dyskutowano podczas wideokonferencji Unii Europejskich Związków Piłkarskich. Brał w niej udział sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki. UEFA dała bardzo jednoznaczne wytyczne, że priorytetem jest dokończenie lig krajowych i tutaj UEFA daje czas federacjom, które są na miejscach od 16 do 55 do 20 lipca. Pozostałe federacje do końca lipca, tak aby można było dokończyć również rozgrywki europejskich pucharów, czyli Ligi Europy, Ligi Mistrzów i one się odbędą poszczególne etapy, czyli ćwierćfinały, półfinały i finały w Gdańsku Ligi Europy i finał Ligi Mistrzów w Stambule. Pierwsze decyzje w Polsce już zapadły i dotyczą rozgrywek pierwszej i drugiej ligi oraz Pucharu Polski, mówi rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Rozgrywki Fortuna pierwszej ligi oraz drugiej ligi zostaną wznowione pomiędzy 31 maja a 6 czerwca. Planowanych jest dokończenie wszystkich zaległych kolejek. Jeśli chodzi o mecze Pucharu Polski, to na 27 maja w planie jest rozegranie zaległych meczów w ćwierćfinału tych rozgrywek. Wciąż nie wiadomo, kiedy do gry wróci Ekstraklasa. Wiadomo za to, że sezonu piłkarskiego nie dokończą w Holandii, gdzie zakaz organizacji dużych imprez, w tym tych sportowych, został przedłużony do 1 września. Taki sam zakaz pokrzyżował plany organizatorów maratonu w Berlinie. Także jego uczestników oczywiście. Mieli biec 27 września, ale nie pobiegną. Na wirtualnej szachownicy rywalizują w turnieju organizowanym przez mistrza świata Magnusa Carlsena. Dziś swoje pojedynki wygrali Rosjanin Jan Niepomniachtchi oraz Amerykanin Fabiano Caruana. Ten ostatni jest liderem wraz z Carlsenem. Niczym partie szachów rozgrywają kwestie kontraktowe włodarze Ferrari i Sebastian Vettel. Zespół Formuły 1 chce podpisać roczny kontrakt, kierowca chce zostać w Maranello na dłużej. Ciąg dalszy zapewne nastąpi. A kolejny sport w Trójce jutro rano o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na Kaszubach i północnym zachodzie Mazur miejscami mgła, a lokalnie szać. Na Suwalszczyźnie niewykluczony deszcz. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 19 na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Thank you. 9 minut po godzinie 23. Na razie w trójkowym studiu możemy się spotykać, nie możemy słuchać koncertów, artyści nie mogą ich grać. Chociaż nawet Renata Przemyk miała taki plan, żeby tutaj wraz ze swoimi kolegami wystąpić. W końcu niedługo wychodzi płyta Renata Przemyk i Mężczyźni. Ale my przypominamy najciekawsze trójkowe koncerty. Dziś pierwszy trójkowy koncert Renaty Przemyk odbył się 26 lutego 2012 roku. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z trójką. Pozdrawiam Was gorąco. Renata Przemyk. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Witam tak licznie zgromadzoną publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, także naszych słuchaczy. Dobry wieczór raz jeszcze. Wchodząc na tę scenę, pomyślałem, że właściwie mógłbym dzisiaj wypowiedzieć jedno zdanie i ono zamknęłoby całą zapowiedź tego koncertu. Ale potem zdałem sobie sprawę z tego, że jednak jestem jej winien coś więcej. Jej drugą miłością od jakiegoś czasu jest teatr, ale na szczęście wciąż tą pierwszą i najważniejszą zostaje muzyka. A to jedno zdanie, o którym myślałem na początku, brzmi po prostu tak. Po raz pierwszy na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie Trzecim Polskiego Radia. Renata Przemyk! Raz mu wyszedł taki cud, babę zesłał Bóg, coś innego. Żeby dobrze zrobić wam, żeby dobrze zrobić wam, babę ze. Przecież mógł, żeby dobrze zrobić.

przykro o tym mówić, gdy ty w plecy miłość bijasz mi, jak kruk przez dziurę gapisz się, wciąż za daleko do mnie jest. Mówisz, że wszystko trwa, nie mów mi, że nie. Odkochaj nas i chodźmy stąd. Tobie dam na imię strach, tobie wezmę jeszcze mniej, to więcej niż byś mógł mi dać. Tak przykro dzielić jeden sen, ma teraz przeciąć pół na pół, podzielić kredą ciało i położyć serca dwa na stół. Mówisz, że wszystko trwa, nie mów mi, że nie ja. Odkochaj nas i chodźmy stąd, tobie dam. Uwierzę, że już po sam grób tak będziemy leżeć, kwiaty znosisz mi, znosisz moje łzy, zawsze my, wciąż ja i ty. Jeśli kochasz, to chwytasz mnie za serce, już nie pytasz, a chciałbyś wiedzieć więcej, wiesz, czego chcesz, już coraz mniejszy gest obejmuje mnie, ledwo znosisz, a mnie nosiłeś prawie całą noc, bez użycia siły stale lubisz mnie, jakby trochę mniej, jeszcze my, wciąż ja i ty. Mocno kochasz, lecz już najbardziej siebie piekło robisz w niej, by być w siódmym niebie, gdy czar już prysło, to w pole każde zmysł wyprowadza nas. Bierzesz mnie co krok na sumienie, nawet bok, nic już nie odmieni, widzisz we mnie cel, a ja w tobie pal, już nie my, a jeszcze żal, a już nie kochasz mnie, bez powodu wszędzie ciszy brzask. Albo jej z zawodu wiem, czego chcesz. Od rana aż po zmierzch wciąż zabijasz mnie. Kwiaty przynoś mi, tylko świeże na mój nowy grób, którym sama leżę, ty się do mnie módl. Miłość aż po grób, piękny ślub, a żywy trup. Sercem przyszło. Zadrżała ziemia, ale jeszcze siódmego dnia stworzenia wszystko może zdarzyć się, zanim padnie amen. Pewnie zauważyli, to był tekst oparty na świętej księdze o tak zwanym zaraniu naszych dziejów. Jeden z wielu pięknych tekstów Anki Saranieckiej, której mam okazję tutaj podziękować za wszystkie piękne teksty, jakie napisała. Jeśli strajk, to musi być ci drzewo. Dużo, dużo śpiewam piosenek o miłości. Generalnie raczej rządzą jako typową kobietą, chyba jednak mimo wszystko mną emocje bardziej niż rozum. Myślę, że to serce jest tutaj widoczne bardzo. Jest? Jest. Chociaż nie jest to takie typowe serce. To jest taki mój symbol. No to o miłości będzie znowu. Ten taniec nam wystarczy, by blisko siebie przetrwać w nim do rana. Nieważne kto jak tańczy, lecz by wzruszenia trzymał na kolanach. Ty wszystkie moje zmysły i świeże kwiaty nosisz w butonierce. Gdy trzymasz mnie za rękę, to nawet w starej ładnie mi sukience. Więc tańczmy szybko, dopóki w nas muzyka gra. Nie oddam cię. Stopy baczą. Pierścionek się zaplątał, gdy kryłam usta w twojej marynarce. Chowałeś mnie w ramionach, by tylko dla mnie wciąż pieszczoty niańczyć. I to nie smutne wcale, że tak będziemy tańczyć długie lata. I później, gdy upłyną i my będziemy, a nie będzie świata. Więc tańczmy szybko. Te stopy baczą.